batık bir gemi, ay gök sakin, gün suskun bir sakin, çare yoksa senin yüzünden. Sarındık güya bembeyaz karanlık hayatın o perçemi, kaçaksak benim yüzümden. Karlı belirsizin anlaşılır mı yokluğu, hangi dil anlatmaya yetkin, yeterince sonsuzu. İmkansız inanmam, yalvarırım dayanmam. Can bu yıkık kırık dökük, yapma olmaz. İmkansız inanmam, yalvarırım dayanmam. Can bu yıkık kırık dökük. Anlatmaya yetkin, yeterince.